codewoord. Hè? Huh? Een codewoord. Code? Codewoord? Ja. Nee. Nee, serieus. Echt? Nee, die heb ik niet. En dan kan ik je niet naar binnen laten. Nee, want het is één richting. Daar ben ik nog niet afgekomen, maar dat komt er wel. Ja. Hoofd voor je. Nee, maar het is niet verzonnen toch. Ik wil... Ja. Dus en hier gaat het ook wel leuk worden. Ja, zeker. Ja. Ontzettend. Heeft u het ook naar uw zin? Ja, ik heb het uitstekend naar mijn zin. Heerlijk, dat is het belangrijkste. Hi man. Hi. Je mag niet naar binnen. Nee. Het is interessant om mensen te spreken en uit te komen. Relaties. Eigenlijk kunnen we dat proberen. Ik ben gewoon vrijheid bij. Zo, en hoe was het? Hebben jullie een goede beeldenroute gehad? Nou ja, dat is interactie 0. Dat gaat wel goed.